Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jutro być może poznamy listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu senator Stanisław Karczewski. Dziś zostanie opublikowana lista darmowych leków dla seniorów i dzieci. Prawie 1500 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Myślę, że jutro poznamy listy wyborcze PiS, zapowiedział w Polskim Radiu 24 senator tego ugrupowania Stanisław Karczewski. Jak dodał, partia jest w końcowej fazie tworzenia list, a lista senacka jest już zamknięta. Jesteśmy w końcowej fazie tworzenia tych list. Lista senacka jest już zamknięta, tak? Musieliśmy zbierać podpisy, więc jest zamknięta. Dziś zostanie natomiast opublikowana lista darmowych leków dla seniorów powyżej 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. W spisie darmowych leków dla seniorów jest 3800 preparatów, a dla dzieci 2800. Na liście bezpłatnych leków znalazły się preparaty odpowiadające na wiele potrzeb dzieci i młodzieży do 18 roku życia, jak również pacjentów powyżej 65 lat, powiedziała w TVP Info minister zdrowia Katarzyna Sójka. Obszary, w których te leki będą dostępne, są dość duże. Odpowiadają na potrzeby pacjentów w chorobach cywilizacyjnych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Szefowa resortu zdrowia dodała, że osobny spis darmowych leków będzie dla dzieci i dla seniorów. Dla dzieci do 18 roku życia będą dostępne odpowiednie antybiotyki w chorobach wymagających, natomiast dla osób powyżej 65 roku życia będą leki bardzo konkretne, lozyny w cukrzycy, ale one też bardzo są korzystne dla pacjentów kardiologicznych. Lista będzie dostępna na stronach Ministerstwa Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie dba o bezpieczeństwo naszej granicy, powiedział minister obrony narodowej. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak podkreślił, że celem ataku hybrydowego ze strony Białorusi była destabilizacja sytuacji w Polsce. Zbudowaliśmy barierę, która zatrzymuje nielegalnych migrantów. Granicy bronią żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej i policjanci. Narażają się na niebezpieczeństwo ze strony migrantów i służb białoruskich, ale także na obelgi ze strony polityków opozycji i powiązanych z nimi celebrytów. Dziś granica jest bezpieczna. A co robiła opozycja? Urządzali rajdy z torebkami reklamowymi, organizowali happeningi. Zamiast bronić żołnierzy i funkcjonariuszy, obrażali ich i stawali po stronie nielegalnych migrantów. Szef MON przypomniał też, że politycy PO opowiadali się za rozebraniem zapory na granicy z Białorusią. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości ma pokazać dalekosiężną wizję Polski, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda dodał, że chodzi o okres obejmujący 8 do 10 lat. Natomiast czy będą takie pojedyncze strzały, takie mocne wejścia programowe, zapowiedzi, zobowiązania wyborcze? Sądzę, że będą, natomiast nie chciałbym tu niczego przesądzać, to jest w ścisłym gronie kierownictwa partii ustalane i tutaj do nich, do liderów naszych, do pana prezesa, premiera będzie zależało, czy i kiedy ogłoszą tego typu propozycje. Pod koniec lipca prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że program wyborczy partii będzie kompleksowy, obejmujący dwie kadencje i ma być wizją odzyskiwania Polski. Prawie 1500 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły wczoraj w nocy nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski. Głównie południe kraju i wschód. Nie ma was prawnych, nie mamy takiej informacji, ale niestety do uszkodzenia w budynkach mieszkalnych, gospodarczych. 51 takich zgłoszeń, najwięcej w Małopolsce 59 zdarzeń i podczas na Podkarpaciu 12. Ponad 13 tysięcy gospodarstw domowych na Lubelszczyźnie wciąż nie ma prądu. Ekipy naprawcze wciąż pracują w terenie, mówi rzecznik prasowy PGS Dystrybucja Karol Łukasik. W szczytowym momencie na obszarze naszego województwa 43 tysiące mieszkańców było pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Najgorsza sytuacja miała miejsce w rejonach energetycznych Chełm, Biała Podlaska, Radzyń i Puławy. Nasze służby przez całą noc usuwały te uszkodzenia. Głównie były to połamane drzewa, które upadając zrywały nasze linie energetyczne. Strażacy spodziewają się dziś kolejnych interwencji w związku z uszkodzeniami budynków i samochodów. Autorzy serialu dokumentalnego Reset, zrealizowanego przez Telewizję Polską, przypomnieli, że rząd Donalda Tuska świadomie oddał Rosji śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Michał Rachoń z Telewizji Polskiej powiedział, że strona rosyjska była doskonale przygotowana do prowadzonych przez siebie działań tuż po katastrofie. Pod każdym względem. Widać to na nagraniu minuta 24. Jest dosłownie kilka minut po tym zdarzeniu. Tam są już służby, tam słychać głosy, które się dzieją. No, ludzie rozmawiają tam na miejscu. Słychać, że to są prowadzone jakieś działania. A więc w dosłownie kilka minut po tym zdarzeniu tam się już coś dzieje. Następnych kilka minut później są tam już służby. W drugiej serii cyklu Reset autorzy serialu wracają do tematyki poruszonej w pierwszej serii dokumentu, czyli relacji polsko-rosyjskich w latach poprzedzających wybuch wojny na Ukrainie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie kraju także z burzami, którym może towarzyszyć grad. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie od 22 do 28 stopni. Na pozostałym obszarze będzie zdecydowanie niższa, od 16 do 21. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. Dzisiaj swoje święto mają taksówkarze, kierowcy mają ważną rolę dla nas wszystkich, bo są świetnie poinformowani, wiedzą, jak skutecznie i szybko dojechać, kiedy jest taka potrzeba, ale także, kiedy trzeba, potrafią wysłuchać pasażera. Czekamy na Państwa historie, ale także na opowieści taksówkarzy o tym, jakie kursy najbardziej zapamiętali i jakie historie zapadły w pamięć także. 2 2 i 7 3. huragany na Florydzie, ale nie tylko Stany Zjednoczone borykają się z anomaliami pogodowymi. W nocy spotkały się nad Polską dwa duże fronty. W związku z burzami, które przeszły nad województwem świętokrzyskim, strażacy interweniowali ponad 40 razy. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie buskim. Silny wiatr uszkodził dachy na kilkunastu budynkach. Połamał też wiele drzew. Doszło do wielu podtopień. Podobne skutki nawałnic zgłaszane są w całej Małopolsce. Spore szkody wywołał również grat o średnicy około 5 centymetrów, który spadł w miejscowości Grodzisko Górne w województwie podkarpackim. A jak wygląda sytuacja teraz? Ostrzeżenia IMGW zostały wydane przede wszystkim dla wschodniej części kraju. Chmury burzowe także z południa przemieszczają się do środkowej Polski. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, miejscami do 40 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę, miejscami także grad. A kiedy to wszystko już przejdzie, proszę Państwa, to nocą będziemy mogli obserwować Blue Moon. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. poród już był, zagubiona szczęka także, to wszystko historie z taksówek. Co jeszcze? O to pytamy w Dniu Taksówkarza. Trafił mi się taki zatwardziały, warszawski, fajny taksówkarz i mówię, a to się pobawimy. Słuchaj, pan mnie zawierzysz Forum Hotel first, ale najpierw ja bym chciał twoje city tutaj zobaczyć, ty mi pokażesz parę rzeczy, okej? Okay? On mówi, dobrze, dobrze, proszę bardzo, jedziemy. Mówię, a what is this? A on mówi, no to są domy handlowe. Ja mówię, tak, a ile je budowali? O, budowali jest 10 lat. Ja mówię, no to u nas w USA to się buduje takie domy półtora roku. Widzę, że już mu gul skoczył, nie? Jedziemy dalej, pałac kultury. Ja mówię, a to what is this? A on mówi, wie pan co? Nie wiem, bo wczoraj jeszcze tego nie było. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Jeśli chodzi o poziom obsługi, to oczywiście bywa różnie, ale oczekiwania ze strony pasażerów taksówek bywają, no, delikatnie mówiąc, wygórowane. Jechał w nocy taksówką, zatrzymuje go człowiek, siada do środka, taksówkarz uprzejmie pyta, dobry wieczór, dokąd pana zawieźć? Do domu, proszę. No ja wiem, do domu, ale gdzie dokładnie? No mówię, do domu. Ale niech pan wytłumaczy, gdzie dokładnie. Do dużego pokoju. Może nie do domu, ani nie do dużego pokoju, ale do pracy albo jeszcze w różne inne miejsca. Sprawdzimy, proszę państwa, jak dojechać, bo przed nami już za kilka minut w Trójce Radio Nawigator. 23 minuty po godzinie 8 państwo słuchają Pory na Trójkę.

Żegnamy reklamy. Jak dojechać bezpiecznie i których miejsc warto unikać? Radionawigator Trójki i Jan Wiewiór. Zapraszam. Zdecydowanie takim miejscem jest autostrada A4 na Śląsku, trasa między węzłem Chorzów a węzłem Katowice Francuska. Spory korek w okolicach 336 kilometra. Tam po uderzeniu samochodu osobowego w bariery jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. A4 korkuje się także w Krakowie na wysokości węzła Tynieckiego. Spowolnienie ma 5 kilometrów i kończy się dopiero w rejonie Zakopianki. Teraz splot A2 z A1, czyli węzeł Łódź Północ na 363 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery na zjeździe dla jadących z Warszawy w kierunku Katowic, co oznacza blokadę właśnie jednego pasa w kierunku Katowic. A2 korkuje się również na wysokości Poznania, zator jest przed węzłem Luboń, na nitce w stronę Świecka. I jeszcze dobra informacja z Gdyni. Bez kłopotów na pierwszym kilometrze S7, gdzie wcześniej po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeden pas w kierunku Łodzi był zablokowany. Teraz jedziemy tam bez większych spowolnień. Pół godziny pozostało do 9:00. Czas na skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Kandydatów do pracy w komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział w Polskim Radiu, że powołanie komisji jeszcze przed wyborami pozwoli na jej szybkie ukonstytuowanie. Mamy w tej chwili okres kampanijny, więc myślę, że jakichś tutaj spektakularnych gestów, ani wyjaśnień, ani wezwań nie będzie. Myślę, że ukonstytuowanie tej komisji i później takie solidne funkcjonowanie jej działań. Czyli bardzo się cieszę, że ona powstanie. Ona jest konieczna. Już po raz trzeci powtórzę, że to jest w interesie polskiej racji stanu. Stanisław Karczewski zapowiedział też, że być może jutro poznamy listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Aktywnie monitorujemy doniesienia dotyczące układu Rosji i Białorusi, by upewnić się, że Rosja utrzyma kontrolę nad swoją bronią jądrową w wypadku rozmieszczenia jej na Białorusi, powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA. Matthew Miller odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że trwa proces przenoszenia broni jądrowej na Białoruś. 22 sierpnia po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Portugalii prezydent Andrzej Duda stwierdził, że ostatnie działania Rosji całkowicie zmieniają architekturę bezpieczeństwa NATO. 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na różne obwody Ukrainy w ciągu ostatniej doby. 3 osoby zginęły w obwodzie chersońskim, 2 w największym od wiosny nocnym ostrzale Kijowa, a 1 w obwodzie charkowskim. Dowódca ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że zniszczono 28 rakiet i 15 dronów. Kolejne wiadomości w Trójce 9. A w naszym studiu już Mateusz Warianka ponownie i serwis sportowy. Witam ponownie. Hubert Hurkacz nie bez problemów, ale awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista po 5-setowym pojedynku pokonał Szwajcara Marka Andrea Hesslera. Co za wieczór napisał w mediach społecznościowych nasz tenisista. Hubert Hurkacz przyzwyczaił kibiców do thrillerów. I tak było i tym razem. Najważniejsze, że wszystko szczęśliwie się zakończyło, choć 2 pierwsze sety i kawałek trzeciego tego nie zapowiadały. Po stracie 2 setów Polak wcisnął pedał gazu i w trzeciej partii przedarł się do tiebreaka 7-0, po czym odjechał w 4 i 5 secie, aby przejść do drugiej rundy turnieju US Open. Pisze na gorąco prestiżowa amerykańska strona Tennis Majors. Hubert Hurkacz był zdecydowanym faworytem nad dużo niżej notowanym rywalem. Pierwsza część spotkania wcale jednak tego nie wskazywała. Mało tego, w trzeciej odsłonie przeciwnik miał piłkę meczową, nie wykorzystał jednak nadarzającej się szansy i był to moment zwrotny w tym spotkaniu. Hubert Hurkacz jest w drugiej rundzie US Open, jednak w swojej karierze wcześniej nigdy jej nie przeszedł. Polak zagra teraz z notowanym w drugiej setce Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Będę miał okazję teraz w kolejnej rundzie walczyć z Jackiem Draperem, który też jest leworęczny i też ma bardzo mocny serwis, także mam nadzieję, że zagram na wyższym poziomie. Powiedział po meczu Hubert Hurkacz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Wieczorem o awans do trzeciej rundy powalczą liderka światowego rankingu Iga Świątek i Magdalena Fręch. Najlepsza rakieta świata zmierzy się z Australijką Darią Saville, a Fręch z Czeszką Karoliną Muchową. A przed piłkarzami Rakowa Częstochowa prawdopodobnie najważniejszy mecz w sezonie. Mistrzowie polskie zagrają rewanżowe spotkanie czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie u siebie z FC Kopenhaga przegrali 0-1, więc na wyjeździe muszą odrobić straty, żeby myśleć o fazie grupowej Champions League. Mecz rozpocznie się o 21:00. Dziś też rewanżowe starcia pomiędzy AEK-iem Ateny i Antwerpią oraz PSV Eindhoven i Rangersami. Ale to nie koniec sportowych emocji na dziś. O 17:00 o półfinał Mistrzostw Europy powalczą nasze siatkarki. Rywalami Polek będą Turczynki. W drugim półfinale Serbki zagrają dziś z Czeszkami. Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 17 stopni na południowym zachodzie, około 20 w centrum, do 28 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków zachodnich. I jeszcze uzupełnienie od naszej stałej słuchaczki. Do Olsztyna chyba zbliża się jakiś kataklizm. Cyfrówka wysiadła, komórka też, że tak powiem, zginęła, w sensie takim, że błąd w połączeniu, sieć chwilowo zajęta, ale straszny niepokój jest w przyrodzie. Cisza, wszystko stoi, ptaków nie ma. Jak w powieści gotyckiej, proszę państwa. Pora na trójkę. 26 minut pozostało do godziny 9. Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Zeszłego roku gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemia. można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o taksówki, to sporo się zmieniło. Mamy kursy na aplikację, mamy też taksówkarzy, którzy ewentualnie przyjadą, kiedy zadzwonimy do dyspozytorni, żeby ktoś przysłał samochód. I zawsze w takich przypadkach, kiedy są pewne historie o taksówkach, czy też inne w ogóle historie, jakiekolwiek, no to pojawia się takie sformułowanie, że kiedyś było lepiej. Słuchacz na ten temat. Nie ma teraz taksówkarzy, są tylko kierowcy taksówek. Bo kiedyś to, żeby być taksówkarzem, trzeba było zdać miasto, wszystkie skróty, zaułki. Teraz się wszyscy jadą na GPS. Jak nie ma adresu na GPS-ie, nie potrafią dowieźć. No, na szczęście nie wszyscy. 19 minut pozostało do godziny 9. Nasz program prawie dobiega końca, bo za kilka minut poranna rozmowa. Gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Kukiz. I'm gonna kill. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Porę na Trójkę. Michał Jakubik, Radosław Bielewski, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, ma pan śrubokręt? Ale do czego? Do odkręcenia tabliczki, bo to dzisiaj. A znaczy to, czy dzisiaj, to wie pani, to różnie bywa w naszym Sejmie. Może się okazać, że niekoniecznie dzisiaj. A druga sprawa, jeśli już, to wkrętarkę, bo ta śrubokręt, to wie pani. A wkrętarkę to się nie znam. Przeżytek, no, to się z elektrykiem kojarzy. Aha, dobra. Już ma pan jedną tabliczkę. Myśli pan, że po odkręceniu tej drugiej jeszcze za 4 lata będzie trzecia tabliczka? Panie redaktor, jeżeli będą wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy postulaty proobywatelskie, to prawdopodobnie będzie trzecia. Jeśli nie, to... No jeszcze pana muszą wybrać. No to, wie pani, to jest taka ordynacja, że nie grzeszę w tej chwili jakąś pychą, ale niech mi pani wierzy, to jest taka ordynacja, że jedynka to jest 98% prawdopodobieństwa, że dany delikwent, tak zwany kandydat, który jest kandydatem partii, a nie kandydatem ludzi, wejdzie do Sejmu. No dobrze, czy dany delikwent Paweł Kukiz ma zagwarantowaną tę jedynkę? Jest już taka umowa Kukiz, dopóki nie ma zagwarantowanych w 100% tych postulatów proobywatelskich, o które walczy, wie pani, no co najmniej 23 lata od 2000 roku równo, od momentu wyborów prezydenckich i kandydatury Jana Olszewskiego, który miał w swoich postulatach właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze między innymi. No dopóki ja jak będę miał te postulaty, to wtedy będę konkretnie rozmawiał o miejscu. Proszę mi wierzyć, daję słowo świętszych honoru, że ja nigdy nie prosiłem, panie prezesie, ja tutaj w zamian za takie... No dobrze, ale nie ma umowy? Nie ma żadnej umowy? Nic nie spisać? Jest werbalna. Natomiast werbalna. Ja natomiast nie mam powodów, by nie wierzyć w zapewnienia prezesa, że zostanie również podpisana i zostanie wprowadzona do programu, i tu jest właśnie też pies pogrzebany, czy tylko do programu Prawa i Sprawiedliwości, czy do programu Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście dzisiaj będę widział się z panem prezesem i mam nadzieję, że przekonam go do tej drugiej opcji, żeby zostało wpisane do programu całej Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko porozumienie Kukiz 15, Prawo i Sprawiedliwość. A to jest tak, że suwerenna Polska, dawniej solidarna Polska, ciągle ma jakieś wątpliwości do tych waszych postulatów? Ja myślę, że to nie są wątpliwości do samych postulatów jako takich, tylko to jest po prostu no, taki styl, jaki ustrój, taki styl uprawiania polityki. Czyli to jest po prostu dbanie o jakiś swój partykularny interes przez każdą praktycznie z partii politycznych w Polsce. Dopóki nie zmienimy podstaw ustrojowych, które są między innymi właśnie w tych naszych postulatach określone, no to będzie po prostu w kółko, będziemy się kręcić. Nie powiem co. A propos pana postulatów głoszonych od 23 lat i częściowo spełnionych w Senacie, to dzisiaj były marszałek Senatu Stanisław Karczewski i powiedział rano w PR24, że Paweł Kukiz nie we wszystkim ma rację, bo na przykład jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu nie przyniosły niczego dobrego, bo jest jeszcze większa polaryzacja. Co pan na to? Na to, że we wszystkim ma rację tylko moja żona, natomiast jeśli chodzi o marszałka Karczewskiego, to panie marszałku, bo wie pan, to jest tak, że do Senatu ma pan mniej więcej 350 tysięcy głosów elektoratu na jednego senatora. Gdyby jowy wprowadzić do Sejmu, gdzie w wielkim uproszczeniu na jednego posła, jednego kandydata przypada liczba 70 tysięcy, to jest zupełnie inna sytuacja. Do Senatu może pan, panie marszałku, za pomocą mediów i pieniędzy zmanipulować opinią publiczną, która zresztą i tak już jest manipulowana skutecznie od 1989 roku. I poziom tego no przepraszam, że takich słów użyję, ale ogłupienia ludzi nie dania im możliwości pozyskania informacji, że to nie jest ustrój demokratyczny w Polsce, tylko ustrój partyjny, ustrój partyjnej demokracji, a nie demokracji obywatelskiej. No to się przenosi również, tak jak powiedziałem, zmanipulować 350 tysięcy za pomocą mediów to nie sztuka, natomiast zmanipulować ludzi czy pieniędzy, natomiast zmanipulować ludzi w przypadku jednego człowieka znanego w powiecie po prostu. Media mogą sobie pisać, że to jest mąż kochający rodzinę, jak wszyscy wiedzą w danym powiecie, że to jest pijak, który o trzeciej w nocy wraca do domu i tłucze żonę. I tyle. Panie przewodniczący, no to podsumujmy tę część rozmowy. Jowów w Sejmie, to nie jest wasz postulat, Jowy w Sejmie, tego nie ma waszej umowy. Jowy w Sejmie to jest postulat Brytyjczyków, ma już kilkaset lat. Dobrze, ale to nie jest natomiast teraz w waszych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim postulat. I dlatego wszystkie państwa na świecie, które posługują się ordynacją większościową, czy to Jowami, czy STV, to są państwa najbardziej rozwinięte, najbardziej sprawne i najbardziej obywatelskie. Natomiast dobrze, to podsumujmy. Co ma być wpisane do programu, jako jak pan mówi, całej Zjednoczonej Prawicy, program ma być 9 września przedstawiony w Końskich. Całych tych 10 postulatów nie przeczytam. Natomiast ten najważniejszy to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w tej chwili. Wprowadzenie ordynacji mieszanej, partyjnej z większościową. To jest podstawowy punkt. Do zastosowania w kolejnych wyborach. Do tego nie jest potrzebna zmiana konstytucji. Ustrój podobny, czy jak gdyby konstrukcja podobna do konstrukcji ustrojowej niemieckiej. No z takich bardzo ważnych też jest, żeby odpartyjnić to państwu, próbować przynajmniej. To jest likwidacja immunitetów dla posłów, immunitetów posłów, senatorów, prokuratorów, sędziów. I bardzo ważne. Wszystkich? I bardzo immunitetów? Ważne. Nawet tych, którzy... Nie, materialny musi zostać. No taki ten, który służy wykonywaniu tylko i wyłącznie pracy. Tak. Czyli innymi słowy, że poseł, powiedzmy, na mównicy może w jakiś sposób nadmiernie ekspresyjny wypowiedzieć się o drugim pośle, natomiast już wypowiedzenie jakiejś takiej negatywnej oceny w mediach powinno być jakieś obraźliwe i powinno być dać możliwość natychmiastowej reakcji sądów. Najlepiej, gdyby to były sądy pokoju. Dobrze, oczywiście. To jeszcze jeden postulat? Z tych wszystkich? No przede wszystkim postulaty referendalne, czyli dzień referendalny w samorządach w połowie kadencji, czyli w 2,5 roku obowiązkowe rozpisanie referendum z jakąś tam ilością pytań, które dotyczą najważniejszych spraw, kierunków, jakie narzucają obywatele swoim tym włodarzom. Dobrze, i ustnie prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński się na to wszystko zgodził. Na te 3 z całą pewnością. Ja jeszcze dzisiaj będę próbował, tam było wcześniej 8, ale będę jeszcze próbował 2 tutaj wrzucić. Może to ja w jakiś sposób też będę musiał... Ale jak będą tylko 3, to będzie dobrze? Nie. No jak będzie co najmniej 6, to będzie dobrze. Natomiast mówię, no dwa są takie, które dwa były takie przedmiotem różnych negocjacji, ale są jeszcze te ostatnie głosowania. Może coś się uda wynegocjować jeszcze do tych postulatów. A propos referendum. Czy pan rozumie postawę, niezmienną postawę opozycji wobec tego referendum proponowanego wraz z wyborami? Bo to jest albo bojkot, albo oświadczenia, że ja nie będę brał udziału, mówię o liderach, albo pozostawienie wolnej ręki oczywiście elektoratowi, ale z takim zastrzeżeniem, że to referendum nie ma sensu. Ja powiem inaczej. Mnie to absolutnie nie zaskakuje, taka postawa, symbolicznie powiem, Donalda Tuska, bo proszę sobie przypomnieć, że w 2004 roku zebrano podpisy Donald Tusk pod swoją własną propozycją referendum przy 4 razy tak. Zebrał 750 tysięcy podpisów obywatelskich potrzebnych do rozpisania czy do starania się, aspirowania o rozpisanie referendum przez Sejm. Przeniósł te podpisy do Sejmu, a następnie je zmielono. A potem, kiedy władzę odzyskała Platforma Obywatelska, kiedy miała możliwość prowadzenia tych postulatów 4 razy tak, czyli woli 750 co najmniej tysięcy ludzi, to tych postulatów nie wprowadzono. A jeśli chodzi o takie, wie pani, no, dramat w Polsce polega na tym, że wszystkie referenda w Polsce to są referenda, które muszą się odbyć za pośrednictwem polityków. Dlatego, że... No tak, ale już nie mówmy teraz o tym, bo chciałam zapytać... Ja wiem, że to jest bardzo istotne. Ja wiem, że wszystko, co pan nie, mówi, To jest bardzo istotne. Nie, pani redaktor, to jest bardzo istotne, dlatego że trudno mówić o pełni demokracji, o prawdziwie demokratycznym państwie w sytuacji, kiedy obywatele nie mogą bezpośrednio sami zadać pytania i sami zagłosować. Muszą to zawsze robić za pośrednictwem polityków, a politycy niewygodne dla siebie pytania, czy to będzie lewa strona, czy to będzie prawa strona, wywalą do kosza, bo mają taką możliwość i póki tego ten lud nie zrozumie, to będzie po prostu żył tak, jak żyje. I powiem wam, biegającym po ulicy jedną rzecz. Biegać po ulicy i krzyczeć, chcę być wolnym, ale zachowajmy ustrój niewolniczy, no to strasznie świadczy albo o totalnej ignorancji, albo o chorobie psychicznej. Panie przewodniczący, Prawo i Sprawiedliwość, tylko Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił swoich kandydatów do Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Opozycja kandydatur nie zgłosiła. Wśród kandydatów wymienianych na razie nieoficjalnie są Sławomir Cęckiewicz, Andrzej Zebertowicz, Przemysław Żurawski, Welgrajewski. Dobre kandydatury. I czy ta komisja bez opozycji spełni swoją rolę? Bo ona na życzenie opozycji może być jednostronna. Panie redaktor, ja myślałem, że po tych zmianach, do których doprowadził pan prezydent, zmian tej ustawy, również i opozycja zmieni zdanie w kwestii tej komisji. To jest dużo pytań, dużo kwestii. Powiem tak. To jest chyba raczej działanie bardziej polityczne w tej chwili, żeby pokazać tutaj Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z twarzą, ta komisja jest i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wiadomo, czy jest, bo jeszcze Sejm musi powołać kandydata. Mówię, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że powoła, a powoła, bo ma większość Prawo i Sprawiedliwość, nawet bez mojego głosu. A dlaczego pan tak mówi? Pan nie będzie głosował za powołaniem tej komisji? Ja się zastanawiam, wie pani, tutaj dwa nazwiska, które z tych trzech, które pani wymieniła, no Grajewski oczywiście też w jakimś sensie jest mi znany, ale przede wszystkim profesor Zybertowicz i Cęckiewicz, no to oczywiście, że gdybym miał głosować, to za tymi kandydaturami bym zagłosował. Natomiast jedna kwestia, tak jak powiedziałem, no wie pani, już jest właściwie wrzesień, za dwa tygodnie po wrześniu, czyli 6 tygodni mamy wybory, ta komisja nie jest w stanie niczego zrobić i tutaj różny może być oczywiście też ten wynik wyborczy. Ja tej zjednoczonej przy generalnie prawej stronie życzę lepiej niż tej drugiej z różnych powodów. No zwłaszcza jak pan będzie na jej listach. Ja mogę być, mogę im nie być. No niech mi pani uwierzy, że jeżeli ja nie rozumiem, będę miał ale tych kiedyś postulatów, pan mówił, panie, to nie będę. Panie pośle, to jeszcze sobie przypominam, że pan przez długi czas mówił, że tylko koalicja. Ale teraz już nie ma o tym mowy. Teraz Bo to było, wie pani, to tak można mówić, jak się ma 15, 16 takich pewnych posłów rozpoznawalnych nazwisk, a nie straszyć, wie pani, w trójkę, w potężną partię, że jak nie będzie koalicji, to nie startuje. To jest raz. Druga sprawa, to są w przypadku, wie pani, jeżeli udałoby się wszystkie te rzeczy poszłyby po mojej myśli, udałoby się do Sejmu wejść z trójką, piątką, szóstką posłów, no to jakie to są pieniądze subwencyjne na działalność? Praktycznie żadna. Mnie zależałoby mi w ramach koalicji właśnie na pieniądzach, nie dla siebie, tylko po to, by dalej mógł funkcjonować Instytut Demokracji Bezpośredniej, by móc edukować lud, który pojęcia zielonego nie ma, że żyje w ustroju postkomunistycznym, a nie w pełni demokracji. Panie przewodniczący, nie wiem, czy pan ogląda, czy pan ma czas, czy pan ma ochotę, serial dokumentalny Reset, czy tak. pan... Tak, ogląda pan. Tak. Wczoraj znaczy oglądam, odcinek... no, wie pani, powiem tak, inaczej, że był inny troszeczkę też mój stosunek do tej komisji przed tym wyrywkowym, gdybym tak powiedział, przeglądnięciem tego serialu. Nawet jeśli jest tam jakiś ładunek propagandy, czy jakiegoś nadinterpretacji, to mimo wszystko to są sprawy bardzo... nawet jeśli te różnego rodzaju związki wynikają z niefrasobliwości, to z całą pewnością tacy ludzie o takiej niefrasobliwości powinni być odsunięci w przyszłości od polityki. Na przykład pan minister Jerzy Miller zgodził się na to, by dowody pozostały w rękach rosyjskich do zakończenia ich śledztwa i procesu sądowego. Ja wiem o tym nie z tego filmu, bo nawet pytałam o to Ministerstwo Spraw wtedy wewnętrznych, chyba nie administracji, czy rzeczywiście tak było, nie dostałam odpowiedzi, ale to wiadomo, że to jest na święty nigdy. Pani redaktor, no to jest, i nie mówię tego złośliwie, tylko wydaje mi się, że to jest wręcz symbol mentalności konkurentów Zjednoczonej Prawicy. Oni by w ogóle wszystko oddali w obce ręce, oprócz swoich pieniędzy, w zamian za jakieś... Zjednoczonej prawicy. Symbol mentalności Zjednoczonej prawicy, pan mówię, powiedział, nie? Mówię o opozycji, opozycja, generalnie, to jest ta mentalność, gdzie tak, tutaj Ruskim zostawimy dokumenty, jakby jak nam Niemcy powiedzą, że mamy coś zmienić, to zmienimy, byleby naszym w sensie tej wierchuszki i sympatyków takich najbliższych, czynnych danej partii było dobrze, żebyśmy mieli z tego jakieś partykularne odnieśli zyski i tak dalej. Więc to mnie nie dziwi, wie pani, podejście w ogóle do, nie chcę tematu samego Smoleńska jako takiego rozpatrywać, ale podejście w ogóle do tej katastrofy jest po prostu żenujące. No, żenujące to jest złe słowo, no, jest skandaliczne. Dziękuję bardzo. Paweł Kukiz, Demokracja Bezpośrednia, Kukiz 15, który być może będzie na listach PiS. Może z wiertarką przyjdzie, żeby odkręcić, z skrętarką, żeby odkręcić tabliczkę i przykręcić kolejną, a może dziękuję. Beata Mikniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia.